Yeah. क्लब में आते हैं तो बात फैल जाती है, वीआईपी में शराब फैल जाती है, शैंपेन के ढक्कन पॉप होने लगते हैं, बाकियों के स्वैग फ्लॉप होने लगते हैं, बातचीत पूरी देखो करता है बवाल, I don't give a fuck, मेरा आंसर जब कोई करता है सवाल, बोतल खोल ग्लास में डाल, अपना फोन निकाल, फ्रंट कैमरा तू ऑन करके बिना हिलकर 3G प्लान को फिल्कर फोटो डाली नहीं तो पहले लिखती है कि #NoFilter #NoFilter फोन उठा के everybody say चलो बेटा सेल्फी ले ले में वेट लुक जेल लगा रखा है तेरे भाई ने क्लब में सेक्स मचा रखा है शर्ट की फिटिंग मेरी कहर मचा रही है दुनिया मुझसे जल जल के जहर खा रही है यही वाला गाना डीजे रखी यो लगा के सारे प्रेम में आ जाओ चिंगम चबा के मुँह का पाउट बना के दो फिंगर्स उठा के सेक्सी फिल्टर लगा के #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter #NoFilter